शाखीय प्रकार परिषद प्रथमाध्याय पंचम कंडिका पंचम ब्राह्मण के 22वें कंडिका तक विचार हो गया, जिसमें ये निश्चय किया है अंजैन में वायु की प्रधानता। क्यों? अग्नियादि जो देवता है, जब उदय होना तो वायु से ही उदय होना है, अस्त होना तो वायु के नाम से होना है। सूर्यादि की अस्त लक्षण है, उसी से उदय होना है कुछ वास्तव में। और इधर अध्यात्म में प्राण की श्रेष्ठता है, क्योंकि सुषुप्ति आदि काल में बाघादि इंद्रिय उसमें लय हो जाती है, और जागृत काल में प्राण से ही बाघादि इंद्रियां आती है। यहां प्राण की प्रधानता है, वहां पर अधिदैव जो वायु है, वायु वाले भौतिक वायु में देवता वायु उसकी प्रधानता है। यहां तक कि भाष्य टीका आदि हो गए थे। आगे ब्राह्मदार्ध्यर्थम मंत्रम अवतारी व्या करोती कहते हैं। आगे ये जो ब्राह्मण वाक्य ने जो कहा, माने वायु की प्रधानता और प्राण की प्रधानता, इस विषय में मंत्र का अवतरण देंगे, मंत्र बोलेगा आगे, उसकी मंत्र की व्याख्या करते हैं ऐसा कहा। पहले मंत्र के उच्चारण करें। अथ एष श्लोको यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र जगच्छति प्राणाद्वायेष उदेति प्राणे अस्तवेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं सवे वाच्य सौष्व इति। अमूर्ही अद्रियंत तदेवाप्यत्त कुर्वन्ति तस्मात् एकमेव व्रतं चरेत् प्राणाच्चैवापान्याच्च नेना पाप्मा मृत्युरापनवत्ति यद्विचरेत् समापीपैषेत् तेनो एकस्य देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति। अथ एष श्लोको भवति यतश्चोदेति सूर्यो अस्तं यत्र जगच्छति प्राणाद्वायेष उदेति प्राणे अस्तमेति तं देवाश्चक्रिरे धर्मं सवे वाच्य सौष्व इति। यद्वायेति अमूर्धि अद्रियन्त तदेवाप्यत्य कुर्वन्ति तस्मादेकमेव कृतं चरेत् प्राणाच्चैवापान्याच्च पाप्मा मृत्युरापनवद् इति यदि चरेत् समापि पैषेत् तेनो एतस्यै देवतायै सायुज्यं सलोकतां जयति। अथ शब्द अपि अर्थ में है, एष श्लोको भी भवति ऐसा अर्थ होगा। इस विषय में यह श्लोक भी है, माने मंत्र भी है, श्लोक माने मंत्र, ब्राह्मण वाक्य ने जो कहा था पूर्व में उसकी दृढ़ता के लिए यह मंत्र भी है। अतः ऐसा श्लोको भवती, अतः शब्द अपियार्थ में है, श्लोकों के आगे लगेगा। ऐसा श्लोको भी भवती माने यह मंत्र भी है इस विषय में। यतश्चोदेति सूर्यो, यह सूर्य जिससे उत्पन्न होता है, यहां मंत्र में संक्षेप में बोला हुआ है, ब्राह्मण उसको व्याख्या करेगा। इसमें भी ब्राह्मण, बीज में ब्राह्मण है। यतश्चोदेति सूर्य, सूर्य यतः स उदेति, जहां से सूर्य उदय होता है। अस्तम यत्र गच्छति, जिसमें सूर्य अस्त होता है, गच्छति इति, गच्छति इति ऐसा ऐसा। प्रादवा एष उदेति, ये मंत्र वहां यतः सूर्योचोदेति का मंत्र में कहा, तो कहां से उदय होता सूर्य, ये ब्राह्मण बोलता है बीच में, ब्राह्मण वाक्य है। प्राण वै एष उदेति, प्राण से ही उत्पन्न होता है, प्राण माने वायु, वायु से उत्पन्न होता है। और प्राणे अस्त देति, प्राण माने वायु, वायु में ही अस्त होता है, क्यों वायु की प्रधानता बताई हुई पूर्व में अधिदैव में, अध्यात्म में प्राण की है या अधिदैव की बात करें। और वही सूर्य अध्यात्म में चक्षुरूप सूर्य, उसे उदय होता है प्राण से माने वायु से, और अस्त भी चक्षुरूप माने प्राण में ही अस्त होता है सूर्य, ऐसा कहना है। अस्त उदय प्राणे अस्त में थी, प्राण में ही अस्त होता है वो सूर्य, आदिदैविक सूर्य प्राण में अस्त नहीं होगा, वो सूर्य चक्षुरूप से या अस्त होता है, चक्षुरूप प्राण में अस्त होता है। तम देवा चक्रिदे धर्मम, देवा तम धर्मम चक्रिदे, देवता ने उसी व्रत को धारण किया, चक्रिदे धर्मम, धर्म माने व्रत, प्राण व्रत और वायु व्रत, वायु व्रत को धारण किया, प्राण व्रत को धारण किया। सहे बाध्य सौस्व, आज भी वही है वायु, प्राण रूप से यहां है वायु, देवता रूप से वहां अधिदेव में है, सहैव अद्य आज है सौस्व, कल भी वही रहेगा, भविष्य में भी वही रहेगा, वायु ही रहेगा। सौ माने देवताओं ने व्रत को धारण किया, आज भी व्रत करते हैं बोलना चाहते हैं, इसका भी अर्थ खुला नहीं। तम देवा चक्रिदे धर्मम, सही बात है सौस्व, इसका भी अर्थ नहीं खुल रहा है, ब्राह्मण व्याख्या करेगा आगे। तीन एक दो तीन चार की टिप्पणियां देखें पहले, अथ शब्दों अत्यर्थक बोल दिया, अथ शब्द अपि अर्थ है। अत्र वार्तिक कृत ही प्राण वा इत्यादि ब्राह्मण वाक्यम उत्तरत्व उपगम्य, यतश्चोदेति इत्यादि मंत्र से पूर्वार्धम प्रश्नत्व व्याख्यात इति बोध्यम। वार्तिका ने क्या किया है, यतश्चोदेति सूर्य को प्रश्न रूप में रखा है, वो देवता कौन है जहां से सूर्य उदय होता है, जहां से सूर्य अस्त होता है, तो प्रश्न रूप में है कहा वार्तिका ऐसा मानते हैं। और प्राण वा ऐसा उदेति ये उत्तर रूप में है, ब्राह्मण जो है उत्तर रूप में है, पूर्वार्ध के उत्तर रूप में ये ब्राह्मण है, ऐसा वार्तिकार व्याख्या करते हैं, ये कहते हैं मंत्र से पूर्वार्धम प्रश्नत्व व्याख्या था, उन्होंने पूर्वार्ध जो है यतस्योदित सूर्य अस्तम यत्र गच्छति जो पूर्वार्ध है उसको इस प्रश्न रूप से किया, और ये जो प्राण वा ये सऊदेती उत्तर रूप में कहा, ब्राह्मण को उत्तर रूप में कहा, वार्तिकार ऐसा अर्थ करते हैं कहा, ये जानना चाहिए। ऊ शब्दो अत्यर्थक सये बाध्य सौस्व, यतश्च दो नंबर की टिप्पणी थी, ये तो हो गई, ये तीन नंबर में कहते हैं ऊ शब्दो अत्यर्थक सये बाध्य सऊ, ऊ का अर्थ अपि माने स्वपि, ऐसा अर्थ हो जाएगा, स्व के आगे ऊ जुड़ेगा, अपि अर्थ है स्वपि माने कल भी वही रहेगा, इसके लिए आगे कहते हैं। अब ये उत्तरार्ध की व्याख्या ब्राह्मण करता आगे, तम देवा चक्रिदे धर्मम सये बाध्य सौ स्व, ये उत्तरार्ध है, पूर्वार्ध की व्याख्या बीच में ब्राह्मण ने कर दी, फिर मंत्र का जो उत्तरार्ध है तम देवा चक्रिदे धर्मम सये बाध्य सौ स्व जो उत्तरार्ध है इसको आगे ब्राह्मण है इसका भी। यदवा एदे अमोरी अध्री अंत यदवा अर्थ यदेव, ऐसा अर्थ करते भाष्यकार आगे ऐसा करेंगे, वही धर्म जो धर्म देवताओं ने धारण किया था पूर्व में, यदेव ये अर्थ है इसका, यदवा का अर्थ है ये देव माने देवा, अग्नि आदि देव जो है इन्होंने अमूरी अध्रियंत अमूरी माने अमुष्मिन काल है पूर्व काल में अध्रियंत धारण किया इसी व्रत को धारण किया देवताओं ने वायु व्रत और यहां चक्षु रूप आदित्य होकर के अध्यात्म में प्राण रूप को धारण किया तदेव अपि अद्य कुर्वन तदे ये अपि जो है अद्य के आगे लगेगा अद्यापि तदेव कुर्वन्ति आज भी वही करते हैं वही व्रत करते रहते हैं प्राण व्रत को ही करते हैं वायु व्रत को ही करते हैं जब तक पहले भी यही किया आज भी वही करते आगे भी वही करेंगे वासीकार बोलेंगे सौ स्वयं स्व माने आगे भविष्य में वही करेंगे मैंने वही करते थे वायु व्रत वही कर रहे हैं देवता लोग अग्नियादि देवता और प्राणादि देवता एक बाघादि देवता और अग्नियादि देवता अयोध्या में अग्नियादि है यहां वही व्रत को पहले भी किया आज भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे किया तस्मात एकम एव व्रतम करे इसीलिए एक ही व्रत करे देखना सुनना आदि बंद करने बोलना चाहते हैं एकम एव व्रतम करे प्राण्या चैवा पाण्या चह प्राण प्राण क्रिया और अपानन क्रिया यही करे वायु व्रत है एक ही व्रत करे एक ही नियम रखे अन्य व्रत को न करे क्यों अन्य व्रत भंग होने वाले हैं और ये व्रत अभग्न वाला है क्यों इंद्रियादि अष्ट हो जाते हैं भग्न हो जाता है बाघादि भी जो शांत हो जाती है सायंकाल में सूर्य शांत सूर्यादि देवता शांत हो जाते हैं पूरे अष्टकाल में इसलिए भग्न व्रत है अन्य का व्रत भग्न व्रत है यही व्रत करे एक ही व्रत है प्राण्या चैवा पाण्या च प्राण और अपान ये दो क्रिया ही प्राण व्रत ही करे करना चाहते नैनमा पापमा मृत्युर आत्मवत इसलिए इस भय से नेत माने भय ये अत्यंत भयभीत होने के लिए अन्य व्रत करने पर विनाश की ओर जाना है एक ही व्रत नेत माने ये परिभव अर्थ में है अत्यंत भय अर्थ में है मां का आवृत्ति करनी पड़े एक मां निषेध में एक मां माने द्वितीयांत मां ये मृत्यु मां माम पापमा मृत्युर पापमा मृत्युर मां मां आप बनी ये जो पाप रूप जो मृत्यु है यह मेरे को प्राप्त न हो सके प्राप्त न हो भय के बारे अन्य व्रत करने से भंग हो जाना है एक बारे अत्यंत भयभीत होने के लिए मां माने दो अर्थ करना एक मां का अर्थ होता निषेध और एक माने आप जो अध्ययन करेंगे उसका द्वितीय अंत मां मुझको ये जो पाप उनकी मृत्यु मुझे प्राप्त न करे इसलिए एक ही व्रत इस भय से एक ही व्रत करे आप रूपी मृत्यु मेरे पर सवार रहो कि विषयों को देखना सुनना आदि पाप है इसलिए इंद्रियों का व्रत मत करे एक ही व्रत करे प्राण व्रत करे ये डर है साधक को इसके नियत में अत्यंत भय होने के लिए अत्यंत भयभीत होता होगा ये बोलता है मां पाप मां मृत्यु रहो न मां आप कृपा पाप रूपी मृत्यु मेरे को प्राप्त रहो माने वहां एक मां और अपने से अध्ययन करना होगा तभी अर्थ करेगा यदि वो चरे यदि माने देव माने परिभय अर्थ में डर अन्य व्रत करने से मृत्यु प्राप्त होना है और मां माने निषेध में और मां का दूसरा का मां ये मां प्राप्त मत वहां जाकर अनुभव होगा निषेध वाला और इधर मां हो जाएगा ये मृत्यु पाप रूपी मृत्यु देवी को प्राप्त न हो इस कारण से एक ही व्रत करे प्राण व्रत और अपान व्रत यही है प्राण व्रत ही करे यदि वो चरे यद्यपि यदि वो यहां एवं यदि चरे तो समापि पैसे समापन करने की इच्छा करे समाप्ति की इच्छा करे माने जीवन भर करे समापयी शेत था समापन करने की इच्छा करे, ये बीच के अंदर छोड़े। तेरा ऊ का तेव तेरव इसी व्रत से ही एतस्य देवता ये साहित्यम सर्वपदाम गच्छति। इसी जो वायु देवता है हिरण्यगर्भ है उसी को सायुज्य अथवा सालोक्य प्राप्त कर जाता है, उस लोक में पहुंचता है अथवा उसी को एक हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, सायुज्य प्राप्त करता है, उसमें अंगादि बनता है। माने अपने उपासना के आधार पर मंदर उत्कृष्ट जैसा वो प्राण व्रत हुआ होगा उसी के आधार पर सायुज्य एक मंद है तो सा माने सलोकता मिल जाएगा, यदि उत्कृष्ट है तो साहित्य मिल जाएगा उसी देवता प्राण देवता वायु देवता प्राण देवता समझती वायु हृदय गर्भ को प्राप्त होता है। कहा एक अंग है टीका से लेते हैं ब्राह्मण दाध्यार्थम मंत्रम अवतार व्यापारों की कहा। इस ब्राह्मण ने जो कहा था अधिदैव में वायु की प्रधानता और अध्यात्म में प्राण की प्रधानता, इसको दृढ़ करने के लिए आगे मंत्रम अब मंत्र इस मंत्र आगे जो मंत्र आने वाला है आ रहा है उसकी व्याख्या करते हैं, अवतरण करके व्याख्या करते हैं अवतरण के लिए। अथ शब्द अति अर्थ में है एतस्यैव अर्थ से प्रकाशकः, इसी अर्थ को प्रकाश करने के लिए अयोध्या में वायु श्रेष्ठ है अध्यात्म में प्राण श्रेष्ठ है, इसी को प्रकाश करने के लिए ये श्लोको मंत्रो भवती कहा। यह इसका प्रकाशक एक श्लोक है माने मंत्र है, ये श्लोको भवती है उसका मंत्र है कहा। एतस् पंचमी अर्थ में तहसील है तो यस्माद वायु यत अर्थ जिस वायु से माने वो जो वायु है अधिदैव वायु है वायु उदेती उदगच्छति का उदेती सूर्य है ना, सूर्य उदय होता है जिस वायु से। टिप्पणी है पांच नंबर की वायु प्राणाच वायु से और प्राण से दोनों अष्ट भी होना है उसमें और उदय होना भी उसी का है सूर्य को। वायु प्राणाच अधिदैवतम सूर्यो अध्यात्म चक्षु हो यहां अधिदैव में सूर्य है और अध्यात्म में चक्षु है प्राण जिस प्राण से उत्पन्न हो माने या चक्षु से उत्पन्न होना है अन्य को चक्षु माने चक्षु रूप प्राण से अध्यात्म में और चक्षु रूप प्राण में लय होना है सूर्य को। सूर्य चक्षु रूप प्राण से उदय होता है चक्षु रूप प्राण में अस्त होता है और अध्यय में माने वायु से उदय होता है और वायु में अस्त होता है। एक आने जाते एक बोल रहे थे वायु प्राणाच अधिदैव में वायु से और अध्यात्म में प्राण सूर्य प्राण रूप से माने चक्षु रूप से बोलेंगे हाँ प्राण माने चक्षु करेंगे अर्थ प्राण प्राणाच क्रमेण अधिदैवतम सूर्य क्रम से क्या अधिदैवत सूर्य और अध्यात्म से जो दो प्रकार के सूर्य होगा चक्षु जो चक्षु है वह प्रात काले पुरुष प्रबोध काले प्रात काल माने पुरुष प्रबोध काल पुरुष को जगने के जगते समय क्रमशः उदेती अजैव में वायु से उत्पन्न होगा देव वायु से और या चक्षुरूप वायु माने प्राण से चक्षु माने प्राण प्राण शब्द से कहा जाता है इनको चक्षुरूप प्राण से सूर्य उदय होगा यहां पुरुष उठते समय में और सोते समय उतर पड़ेगा वहीं पर अस्त होगा बोलना चाहिए एक क्रम से समझना चाहिए बोलना योजना ऐसा योजना करना ऐसे संगति लगाना मारे वाल मारे अधिदैव में तो सूर्य वही सूर्य को दो भाग करते हैं अधिदैव में सूर्य वायु से उत्पन्न होता है और अध्यात्म में सूर्य चक्षु रूप से उदय होता है सूर्य ही उदय होता है आगे अर्थ करेंगे यथस्त माने यस्मात वायोर उदेती जिस वायु से सूर्य उदगच्छति उदय होता है सूर्य कौन सूर्य है उदय होने वाला कौन है सूर्य जिस वायु से सूर्य उदय होता है अध्यात्म से और अध्यात्म में वो तो अधिदैव में हो रहा है वो अध्यात्म में चक्षुरात्मा सूर्य, चक्षु रूप से सूर्य उदय होता है, चक्षु माने प्राण, चक्षुरात्मा चक्षुरात्मा चक्षुरूप प्राण से, चक्षु रूप से सूर्य उदय होता है प्राण से, चक्षु को प्राण कहा जाता है। अस्तंत यत्र गच्छति है वहां, मंत्र में अस्तंत यत्र गच्छति उच्चारण करते हैं, अस्तम च अस्तम यत्र वायु प्राणे च, जब अस्त होते हैं सूर्यादि, सूर्य अस्त होता है कहां, वायु, और बागादि इंद्रिया अस्त होते हैं कहां, चक्षुरूप प्राण, वह सूर्य ही है वह चक्षु सूर्य पे उदय प्राण अस्त होता है। कब वो सूर्य कब अस्त होता है, कहते हैं अपर संध्या समय, आगे जो संध्या पूर्व संध्या में अपर संध्या, पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं, अस्त होना अपर संध्या में, पूर्व संध्या में तो उदय होना है अपर संध्या उदय। अच्छा ठीक है, समय स्वाप समय था, और ये जो अध्यात्म में सोते समय चक्षुरूप सूर्य पे अस्त होना है, प्राण में अस्त होना ही कहा, स्वाप समय से पुरुष से, पुरुष से स्वास्थ्य समय से, ये पुरुष का जो है मनुष्य का सोते समय वह सूर्य चक्षुरूप प्राण पे अस्त होता है। ये आगे कहते हैं तम देवा देवा तम धर्मम चक्रिले, ऐसा अर्थ है कंडिकार मंत्र है, देवा तम देवा, ये तो मंत्र का प्रतीक दे दिया, देवा तम धर्मम देवा चक्रिरे, ये व्याख्या है, उसी धर्म को वायु तत्व को प्राण तत्व को देवताओं ने धारण किया, या क्री धातु है सामान्य होता है, क्री धातु सामान्य अर्थ में प्रयोग है, त्रि धातु विशेष बन जाता है, जो क्री धातु माने विशेष के प्रयोग के लिए सामान्य का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे गच्छति बोलना नहीं आता हो तो विशेष क्रिया है, तो गमनम करोति बोलने क्री धातु से करने से काम चल जाता है स्थिति, तो सामान्य रूप से क्री धातु का प्रयोग है मंत्र में, उसको भाष्यकार अर्थ करते हैं धृ धातु से, तदृदय अर्थ है उसका अर्थ, उसी व्रत को धारण किया अर्थ है, उसी धर्म को माने वायु व्रत को प्राण व्रत को ही देवताओं ने धारण किया, धर्मम पांच की टिप्पणी है, पांच में कहते हैं धर्मम इति अध्यात्म प्राणस्य बागादि त्याग धारितत्वात्, अध्यात्म प्राण जो है बागादि को धारण करता है, सोते समय बागादि उसी में लीन होना है, जगते समय उसी से उत्पन्न होना है, अध्यात्म माने अध्यात्म में प्राणस्य, अध्यात्म जो प्राण है उसमें बागादि जात से धारितत्वत, जैसे बागादि इंद्रियों को धारण करके समान अग्निदैव वायु, जो अग्निदैव वायु है उसमें अग्नियादि धारणा धारित्वात, अग्नियादि का धारणा करने वाला है, प्राणस्य वायुस्य व्रतम, ये दो व्रत जो है प्राण व्रत और अध्यात्म में प्राण व्रत है, अध्यात्म वायु व्रत है, ये दोनों व्रत धर्मम आगमिका विदुहु, इस धर्म को जो है ये जो प्राण व्रत को आगमिक लोग वैदिक लोग जानते हैं, इस बात को समझते हैं प्राण व्रत और वायु व्रत को, चक्रिरे माने दध्रिदे, चक्रिरे का अर्थ भाष्यकार ने दध्रिदे कहा, धारण करते हैं कहा किया, कहा धर्मम धारणम प्रकृतम, यथ ये वार्तिकार बोल रहे हैं यहां, अच्छा पहले छूट गई का करोते धारणार्थत्व प्रकरण नियामकम अभिवृत्य, क्री धातु का अर्थ क्री धातु कैसा होगा, धृ धातु का अर्थ कैसे होगा, माने चक्रिय का अर्थ दधृदय कैसे आएगा, ये शंका है, ये प्रकरण जो है ना ये क्री धातु का अर्थ धृ धातु करने अर्थ विशेष करने में धारणार्थ में ये नियामक क्या है, प्रकरण नियामक है, यहां धारण अर्थ प्रकरण चल रहा है, कर्णार्थ प्रकट नहीं चल रहा है, प्रकट चल रहा है धारण के लिए, इसलिए यहां क्री धातु का अर्थ धृ धातु से करता, ठीक है एक आकृत बनता, तदुक्तम वार्तिक इसी बात को वार्तिक में बताया, बागादि गणधारित्वा धर्मम वायु व्रतम विदुहु सक्रिरे दद्रिरे धर्मम धारणम प्रकृतम, यतः वार्तिककार बोलते हैं बाघादि गणधारित्वात्, बाघादि गण को धारण करने वाले, बाघादि समुदाय को धारण करने वाला प्राणवायु है, इसलिए सभी ले लिया। धर्मम वायुव्रतम विदु, इसलिए वायुव्रत को जानते हैं, प्राणव्रत को जानते हैं। चक्रिरे धर्मम, उसी धर्म को किया देवताओं ने। धारणम प्रकृतम यथा, क्यों धारण प्रकृत में यथा, जैसे कि धारण प्रकृति में चल रहा है, इसलिए चक्रिरे का अर्थ दधिरे, ऐसा अर्थ होगा ये बात के कारण था। आगे भाष्य में कहते हैं चक्रिरे माने धृतवंत बोल दिया, धारण किया। बाघादयो अग्नियादयश्च प्राणव्रतम वायुव्रतम च पुरा विचार्य, बाघादि और अग्नियादि ने, बाघादि ने प्राणव्रत धारण किया और अग्नियादि ने वायुव्रत धारण किया। प्राणव्रतम वायुव्रतम च कम से लेना, बाघादि ने प्राणव्रत धारण किया और अग्नियादि देवताओं ने वायुव्रत धारण किया क्रम से। पुरा विचार्य, पहले विचार करके देवताओं ने और हमारे पूर्वजों ने विचार करके, जब वहां वायुव्रत में देवताओं ने विचार किया है और प्राणव्रत में हमारे पूर्वजों ने विचार किया, क्यों अध्यात्म में है हम लोग। पूरा विचार है, पहले विचार करके सैव अद्य, पूरा पहले वही किया, धारण किया और सैव अद्य वही धर्म, सब धर्म वही धर्म। अद्य माने आज ही करते हैं, वो भी देवता लोग भी करते हैं उस तरह वायुव्रत को, वो करते हैं हमारे पूर्वज जो है आज भी प्राण को धारण करते हैं। इदानीम अद्य माने इदानीम, आज भी वही चल रहा है। शोपी भविष्यत, हाँ आगे भी वही होगा, कल भी वही होगा, देवता वही धारण करके वायुव्रत धारण करके और हमारे लोग प्राणव्रत धारण करेंगे, माने करते थे कर रहे हैं करते रहेंगे, यह हमारे लिए प्राणव्रत है, देवताओं के लिए वायुव्रत है। भविष्यति काले, शोपी माने भविष्य काल में भी, काले अनुवर्तते, वर्तमान में अनुवर्तन होता है वही धर्म अनुवर्तते, और भविष्य काल में अनुवर्तिष्यते, अनुवर्तन करता रहेगा वो धर्म, पहले वो धर्म ने अनुवर्तन किया, आज भी करता है आगे भी करता रहेगा। प्राणव्रत और वायुव्रत, मनुष्यों के लिए प्राणव्रत है, देवताओं के लिए वायुव्रत है, वो हमारे पूर्वज करते थे कर रहे हैं करते रहेंगे, उसे हमें भी वही करना चाहिए, हमें प्राण प्रति करना चाहिए। हम अध्यात्म में है, अद्वैत में तो नहीं है, अद्वैत तो बनना है आगे, जो प्राण सायुज्यता सलोकताम गच्छति वो है अद्वैत वाली। अच्छा भविष्यति काले साथ की टिप्पणियां ना, अनुष्ठितो भवति, वही अनुष्ठित होता है आज भी और आगे भी, भविष्य भविष्य इत्यादि भविष्य। कहते हैं अनुवर्तिष्यते देवी की अभिप्राय, देवताओं ने ऐसा अनुवर्तन किया कर रहे हैं करते रहेंगे, और हमारे पूर्वजों ने उस प्राणव्रत को धारण कर किया और कर रहे हैं आज करते रहेंगे, यही अभिप्राय है। तत्र इमं मंत्रम संक्षेपतो व्याचर्षे ब्राह्मण, इसमें भाष्यकार कहते हैं इस मंत्र को पूर्वार्ध को, माने अब मंत्र पूरा कर दिया भाष्यकार ने, माने यतस्योदित सूर्यो अस्तमेत्र गच्छति तम देवा चक्रिरे धर्मम सायद्वाद्य सौ स्व, यहां तक भाष्यकार ने अर्थ कर दिया। अब ब्राह्मण के द्वारा व्याख्या करते हैं, ये पूर्व वाली की व्याख्या फिर उत्तरार्ध की व्याख्या। तत्र इमं मंत्र, ये जो मंत्र है इसका संक्षेप तो व्याचर्षे ब्राह्मण, ये संक्षेप से व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं भाष्य। प्रागा यश सूर्य उदयती कहते हैं, ये सूर्य यतस्योदित सूर्य मंत्र में बोला है, जहां से सूर्य उदय होता है, कहा प्राण से ही ये सूर्य होता है, प्राणावय प्राण से ही, यानी वायु रूप जो प्राण है अजीवित वायु से, यश सूर्य उदयती प्राणे अस्तवेती, और वायुरूप प्राण में ही अस्त होता है सूर्य। आठ की टिप्पणी में कहते हैं प्राणवा ऐसे ही ननु आदित्यादि आदित्यादि उत्पत्ति लय हेतुत्व, आदित्यादि उत्पत्ति लय हेतु तुम प्रसिद्ध प्राण से कथम उपपत्ते। आदित्य आदि की देवताओं की जो उत्पत्ति और लय, ये प्रसिद्ध जो प्राण है ये कैसे संभव है? ये प्रसिद्ध प्राण से आदित्य की उदय होना, आदित्य प्राण ये प्राण अस्त होना कैसे संभव है? शंका है, ये शंका है। नो आदित्यादि जो आदित्यादि देवता है, आदित्य अग्नि आदि देवता है उनका उत्पत्ति लय हेतु, तो उत्पत्ति और लय का हेतुत्व जो है प्रसिद्ध प्राण से प्रथम उपवाद, जो प्रसिद्ध प्राण है ये कैसे जाना जाता है? तस्य अल्पशक्ति मतवादी, प्राण तो अल्पशक्ति वाला है और इतने बड़े बड़े देवता है अग्नि आदि देवता, उसको कैसे उदय होंगे और अस्त होंगे प्राण है, ये प्रश्न है। इति आशंक्य समाहितम वार्तिक, वार्तिक में समाधान करते हैं। या प्राण शब्द का अर्थ माने समस्त प्राण, हिरण्य गर्भ अर्थ करते हैं, यही है। आत्मैव प्राण शब्द स्यात् प्राण बंधन वाक्यतः, ऐसा प्राण बंधन ही सौम्य मन, ऐसा छांदो की माया है। ये मन माने मन उपहित जीव, मन उपाधि वाला जीव सुसुप्ति में प्राण में ही जाकर के बैठना है। प्राण बंधन ही सौम्य, या प्राण का अर्थ करें आत्मा, आत्मा में सोता है। मन का अर्थ मनो उपाधि वाला जीव, और प्राण का अर्थ माने मुख्य प्राण जो हिरण्य गर्भ आत्मा है, विशिष्ट आत्मा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा, अज्ञात आत्मा वो हिरण्य गर्भ, वो है यह प्राण शब्द का अर्थ कहना चाहते हैं आत्मा है, ये बात का बोल रहे हैं। आत्मा ही प्राण शब्द से प्राण बंधन वाक्य तक, आत्मा ही प्राण शब्द का अर्थ आत्मा है, आत्मा माने शुद्ध आत्मा नहीं, अज्ञात आत्मा हिरण्य गर्भ है। प्राण बंधन वाक्य तो जो प्राण बंधन वाक्य आया है, प्राण मन माने यहां प्राण, प्राण ये प्राण बंधन में भी सौम्य मन कहा, मन का अर्थ मन उपाधि जीव कहते हैं, मन उपाधि वाला जीव, प्राण का अर्थ आत्मा माना अज्ञात विशिष्ट आत्मा, ये अर्थ करते हैं। अज्ञात आत्मा रो या अज्ञात आत्मा, माने अज्ञान विशेष को अज्ञात बोला जाता है, अज्ञात आत्मा रो अत्र प्राण शब्द के नियामक आह, अज्ञात आत्मा को प्राण शब्द से कहने में यहां नियामक बताते हैं वार्तिकार। प्राणबंधन वाक्यतः बोला, प्राणबंधन वाला वाक्य है, तत्र मन शब्देन तद उपाधि को जीव क्रियते, जो प्राणबंधन में स्वर्ण मन में मन शब्द है उसका अर्थ प्राण मन उपाधि वाला जीव कहा जाता है, यही है। न तो स प्राण धारयिता कहते, जो प्राण है ना ये प्राण उदेति अस्तमेति भी कहा, तो प्राण ये अग्नियादि का धारण कर नहीं सकता, इसलिए आत्मा लेना है अर्थ एक अर्थ। मुख्य प्राण था तो मर्द, मुख्य प्राण में ये बागा ये इंद्रिय माने देव अग्नियादि देवों को धारण करना संभव नहीं है। अरे आपको जीवायतनम प्राण शब्दम, ये जीव का आयतन जो प्राण शब्द है, जीव जिसमें आश्रित है होना है सृष्टि, जो प्राण शब्द है परम एव ब्रह्म तथा परम ब्रह्म ही परम ब्रह्म ही है तथा, वहां ऐसे अर्थ करना पड़ेगा, हृदय में ऐसे अर्थ करना पड़ेगा, इसलिए अत्रापि यहां भी अध्यात्म में भी अर्थ करना होगा, माने अज्ञात आत्मा में ही प्राण की इंद्रिया भी लीन होती है, अज्ञान आत्मा में ही इंद्रिया लय होती है, अर्थ करना होगा। प्राण का अर्थ आत्मा, मन का अर्थ जीव, जीव का उत्पत्ति लय यही है कारण, माने सुषुप्ति काल में जीव आत्मा में ही लय होगा, अज्ञान विशिष्ट आत्मा में, और जागृत में उसी आत्मा से उत्पन्न होगा, उसी आत्मा या प्राण शब्द का आत्मा का प्राण बंधन विश्व बंधन का, मन शब्द का था मन उपाधि वाला जीव का। अत्र च वार्तिक द्वय, यहां दो वार्तिक हैं, यदा वै पुरुषस्येते प्राणमप्येति वाक्तदा चक्षुश्रोत्रम मनस्तद्वज्जायते तदैव च अजैवदमप्येवं वायुरग्न्यादि संभव अप्ययस्य था अध्यात्मम श्रेयान प्राणस्ततो यतः यदा वै पुरुषा छेते, जब ये पुरुष सोता है, मनुष्य सोता है, प्राण बाक तदा अप्येति, तदा बाक प्राण अप्येति, बाक बाक जो है ना वह बागी मिल गया, वह प्राण लय हो जाती है। चक्षु स्रोतम मनस्तत्व, इस पर चक्षु स्रोत्र मन प्राण में लय हो जाते हैं, ये सोता है जब लय हो जाते हैं। और तद्वत उसी प्रकार जायते तदैव जा, और ये बागादि इंद्रिया उसी प्राण से उत्पन्न होना है, मतलब जब जगते हैं वैसे जगना है। अधिदैवत मतलब जैसे अध्यात्म में है उसी प्रकार अधिदैवत में ऐसे समझना, वायु से उत्पन्न होते हैं, वायु पर अस्त होते हैं, ये कहना है। वायु और अग्नियादि संभव, वायु से ही अग्नियादि की उत्पत्ति है। अब तय मतलब लय यथा अध्यात्म, जैसे अध्यात्म में है वायु में, या प्राणवायु में है, वह देववायु में है अध्यात्म। श्रेयान प्राण स्वतो नेता, अन्य से यहां प्राण श्रेष्ठ हो जाता है, क्यों उसमें उत्पत्ति और लय का स्थान है इंद्रियों का, अन्य इंद्रियों की अपेक्षा प्राण की श्रेष्ठता है, ये कहा। अच्छा भाषण कहते हैं प्राणवय एस सूर्य उदयती, क्या प्राण से ही माने वायु रूप प्राण से अजैव में है सूर्य उदयती, प्राण अष्टमेती, चक्षुरूप प्राण से उदय होता है, चक्षुरूप प्राण में अष्ट होता है सूर्य अध्यात्म। अच्छा। तत्र सप्तमी सैव धर्म परामर्श, सैव कारण सैव अद्य सौस्व इत्यादि में सशब्द धर्म को परामर्श करेगा। तत्र की सप्तमी संपूर्ण मंत्रम अधिकरोती, तत्र इमं मंत्रम संक्षेपतों के आज राष्ट्रीय ब्राह्मण कहा था, तो तत्र की जो सप्तमी है संपूर्ण मंत्र का अधिकार देता है, संपूर्ण मंत्र को विषय करता है, तत्र कहता इमं मंत्रम पूर्वार्ध होती है। तत्र इमं मंत्र है, इमं मंत्र है तो पूर्वार्ध मंत्र सच्ची का इसकी है। सूर्यो अधिदेव, जो अधिदेव सूर्य है जैसे देवता कहते हैं सूर्य, उदय काले उदय काल में वायोर उद्गच्छति अर्थ है, तत्र च अपर संध्या समय उसी वायु में, जब अगली संध्या है, पूर्व संध्या नहीं अपर संध्या सायंकाल, अपर संध्या समय अस्तम गच्छति, उसी वायु में भी अस्त हो जाता है, यह अर्थ है। नव की टिप्पणी कहते हैं वायु ये तत्र ही वहा, तत्र का अर्थ वायु, वायु में ही अपर संध्या समय में अस्त होता है सूर्य, अधिदैव हो गया। अब अध्यात्म वही सूर्य चक्षु रूप से उदय होता है, चक्षु रूप में अस्त होता है कहना चाहते हैं। सैव वही सूर्य, सैव माने स माने सूर्य, वही सूर्य अध्यात्म माने अध्यात्म में, अद्यव समास है अध्यात्म जगत में, एक अध्यात्म में प्रबोध समय जब जगता है तो चक्षुरात्मना प्राण उदय थी, चक्षुरु प्राण से उदय होता है सूर्य, सूर्य उदय होना है चक्षुरु प्राण से, क्यों चक्षु और सूर्य का संबंध है चक्षुरु प्राण से, प्राण है ये भी इंद्रियों को प्राण बोल जाते हैं, चक्षुरु प्राण से उदय होता है। पुरुषस्य स्वाप समय च और सोते समय तस्मिन एव, जो चक्षु प्राण है उसी में सूर्य अस्त होता है, अस्तम गच्छति इति यतश्च इत्यादि विभाग, यतश्च इत्यादि मंत्र में यही विभाग करता है, इत्यादि मंत्र है ये इस मंत्र में, मंत्रे बार में विवेक कहा, विवेक करता विभाग माने विवेक, ऐसा करना जानना, ऐसा जानना। श्लोकस्थ उत्तरार्धम प्राणाद इत्यादि वाक्य ब्राह्मण विवेतम श्लोके पूर्णाजापदार्थम प्रथम व्याचे, श्लोक का जो उत्तरार्ध है तम देवा चक्रीय धर्मम है, भाष्यकार उसको रख करके पहले उस पहली वाले की व्याख्या करते हैं पूर्णता के लिए, पूर्वार्थ की पूर्णता के लिए, ये कहा श्लोक से उत्तरार्धम, श्लोक का जो उत्तरार्ध है तम देवा चक्रीय धर्मम सहित सौस्वी, ऐसा जो मंत्र का उत्तरार्ध है उसका प्राण इत्यादि ब्राह्मण देता, प्राणादि ब्राह्मण से व्यवधान युक्त है, पूर्वार्ध के साथ उत्तरार्ध तुरंत नहीं है मंत्र में, बीच में ब्राह्मण वाक्य है, ब्राह्मण से व्यवहित है तो उत्तरार्ध जो श्लोक है उस श्लोक में पूर्वता ज्ञापनार्थम प्रथम व्याख्या है। उस ब्राह्मण को पूर्व माने श्लोक माने अर्ध मंत्र में पूर्व मंत्र में पूर्णता ज्ञापना के लिए पहले ब्राह्मण को व्याख्या कर व्याख्या देते हैं भाषिका, पहले ब्राह्मण की व्याख्या किया, मंत्र को पहले व्याख्या करते हैं पूरा कर देते भाषिका। तम देवा तम धर्मम देवाश्चक्रिय धर्म वैसी धर्म को देवताओं ने धारण किया पहले और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहां भी हमारे पूर्वजों ने अध्यात्म प्राण की पहले भी एक व्रत को धारण किया, आज भी कर रहे हैं आगे भी करेंगे इत्यादि कहा। ठीक है, धारण से प्रकृतत्व सामान्य ने विशेषण लक्षित्व यहां चक्रिय है, सामान्य प्रयोग होने वाला धातु है, किसी में भी लग जाता है। यदि गच्छति बोलना नहीं आया तो गमनम करोति बोलने से काम चल जाता है, ऐसी स्थिति है। तो धारस ये सामान्य में प्रयोग होने वाला धातु क्री धातु पूरे धातु के अर्थ में प्रयोग हो जाता है, क्री धातु ऐसा सामान्य है उसका प्रयोग है यहां। धारण से प्रक्रिया यहां करना प्रकरण नहीं है, धारण करना प्रकरण है, प्रकरण चल रहा धारण का, इसलिए सामान्य न विशेषम सामान्य क्री धातु का प्रयोग है चक्री में, विशेष है गृह धातु भाषिका ने द घृतवंत बोला हुआ है, गृह धातु का प्रयोग विशेषम लक्षित सामान्य को विशेष को लक्ष्य करके कहते हैं भाषिकार कहते हैं घृतवंत धारण प्रकृत है, इसलिए चक्री दे रहे घृतवंत धारण किया गया दारे दारे कहा। 13-14 की टिप्पणी है ना, क्री धातु अर्थ है ना सामान्य प्रयोग, क्री धातु का किसी धातु के अर्थ में प्रयोग हो जाता है सामान्य है, और विशेष है क्री धातु, क्री धातु में क्री धातु का अर्थ नहीं करेगा अपने अर्थ निकालेगा, क्रियाधार है इसलिए क्री धातु से अर्थ कर देते हैं। आगे टीका में कहते हैं सैव इति धर्म परामर्श, सैवाद्य सौस्व में आया स शब्द धर्म को प्रकाश, वही धर्म को वो धर्म आज भी पालन कर रहे हैं आगे भी पालन करेंगे, यह अर्थ है। तत्र इति सप्तमी संपूर्ण मंत्र अधिकरोति का, वो सप्तमी जो है संपूर्ण मंत्र का अधिकार करता है, ये जो तत्र इमं मंत्र संक्षेप को ब्राह्मण व्याचस्य ब्राह्मण कहा था उसका, इमं माने मंत्रम तत्र इमं का अर्थ मंत्र, मंत्र पूर्वार्ध होते पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई इसके द्वारा था, आगे उत्तरार्ध की व्याख्या करते हैं। उत्तरार्धस्य ब्राह्मणम आकांक्षा पूर्वकम उत्थाप्य मंत्र का जो उत्तरार्ध है उसका ब्राह्मण व्याख्या करेगा, उत्तरार्धस्य ब्राह्मणम जो ब्राह्मण है आकांक्षा पूर्वकम उत्थाप्य ब्राह्मण को जिज्ञासा पूर्वक उत्थापन करके व्याख्या करते हैं, ब्राह्मण की व्याख्या करते हैं भाषिका है। तम देवा चक्रिदे धर्मम सैवाद्य सौस्व ऐसा, उसी धर्म को जिस धर्म को देवताओं ने पहले पालन किया और जिस धर्म को हमारे पूर्वजों ने पहले पालन किया प्राणव्रत और वायुव्रत से, तम धर्म देवा चक्रिय देवताओं ने भी किया हमारे पूर्वजों ने भी किया, अध्यात्म जो प्राणव्रत है हमारे पूर्वजों ने किया, अधिदय वायुव्रत देवताओं ने किया, तो धर्म किया उसी को धर्म सैवाद्य सौस्व वही धर्म आज ही कर रहे हैं, उसी धर्म का पालन कर रहे हैं आगे भी वही करते रहे, जैसे को अर्थ इसका क्या अर्थ है सही बात जैसे उसको आ गया मंत्र पे जैसा आया बोला तो है तम देवा तम माने धर्म, कोई धर्म है वो कौन धर्म है क्या है को अर्थ है इति उच्यते, उत्तरार्ध के बारे में प्रश्न किया है उत्तर देते हैं। यदवा माने यदेव ऐसे टिप्पणी में किया हुआ है, ठीक है यदेव ऐसा टीका में कहेंगे यदेव योगी यदवा एते व्रतम, यदवा का अर्थ यदेव है व्रतम अमूढ़ी माने अमुष्मिन काले उस काल में भूत काल में, कब अमनुष्य काल है माने दोनों बटी गुण कहते हैं मीमांसावच्छिन्न भूत काल है जिसमें विचार चल रहा था किसका व्रत करना चाहिए उस विशिष्ट काल भूतकाल, बाघादयो अग्नियादयश्च बाघादि देवता और अग्नियादि देवता प्राणव्रतम वायुव्रतम चात्रियंत बाघादि इंद्रियों ने प्राणव्रत धारण किया है और अग्नियादि देवों ने वायुव्रत धारण किया है वही तदेव वही व्रत को अद्यापि कुर्वन्ति आज ही करें प्राणव्रत को बाघादि करें तो वायु प्राण को श्रेष्ठ समझाए उन्होंने जो हमको सबको धारण करने वाला कौन है किस जगह प्राण को मिला अनुवर्तन देखा आज भी अनुवर्तन कर रहे हैं उसी धर्म को बाघादि प्राण अग्नियादि देवता अनुवर्तित जनते आगे अनुवर्तन भी कर स्व कहा है आगे करते भी रहेंगे प्रथम तम प्रथम तैर अभग्नम एक प्रथम उनके द्वारा जो पूर्वजों ने किया जो अभग्न व्रत है प्राणव्रत अभग्न है और वायु व्रत अभग्न है उसे अभग्न व्रत को ही धारण किया कर किया है और आज भी कर रहे हैं आगे भी करेंगे यत्तु बाघादि व्रतम अग्नियादि व्रतम चाह जो बाघादि व्रत अग्नियादि व्रत है तद भग्न में वह भग्न है जैसे सूर्य अस्त हो जाता है और इंद्रिया अस्त हो जाती है भग्न व्रत है तेषा अस्तमन काले जब इनका अस्त होने का समय आ जाता है संध्या काल आने पर यहां सोते समय वहां संध्या काल में और यहां अस्त काल में तेषा तीन चित्रपण कहा बाघादिनाम अग्नियादिनाम चल बाघादि अग्नियादि दोनों को समझना ये दोनों का क्रम से स्वाप काले वायु च प्राण च निम्लुप्ति दर्शनाथ स्वाप काल में वायु में अग्नियादि देवताओं को अग्नि माने सूर्य आदि उनको वायु में निम्लुप्ति दर्शनाथ माने मृत्युगत धातु है अस्त देखा जा पड़ जाता है अस्त हो जाते हैं ये कहा और बाघादि इंद्रियों का प्राण माने आत्मा अज्ञात आत्मा में लय होना है प्राण में लय देखा जाता है प्राण से निम्लुप्त दर्शनार्थ मैं अस्त होना देखा जाता है ये देखा है ठीक है मैं जाते तैर अवग्नम तैर अवग्नम देवैर अवग्नत्व मीमांसितम देवताओं ने अवग्न रूप से कौन व्रत अवग्न है बाघादि व्रत को भग्न समझा माने बाघादि इंद्रियों की माने प्राण में तो काम नहीं कर सकते सुसुप्ति में काम नहीं करते अस्त हो जाते और सूर्यादि जो देवता है उन्होंने वायु को प्रधानता दी है वही व्रत धारण किया है तैर अवग्नम देवैर अवग्नत्व मीमांसितम ते अनुगच्छन्ति ते माने देवा और बाघादि इंद्रिया वही अनुवर्तन करते हैं और आज करते रहेंगे विशेषण से अर्थवत्तम साधयति जो विशेषण दिया गया है चार में कहा अवग्नत्व रूप जो विशेषण है उसको अर्थशाली सिद्ध करते हैं यत्तु कहा यत्तु बाघादि व्रतम अग्नियादि व्रतम से जो बाघादि व्रत अग्नियादि व्रत है तद भग्नमेव वो भग्न व्रत है तेषा अस्तमन काले स्वाप काले च वायु प्राणि दशा उनका अस्त काल में प्राण माने वायु में और प्राण में अस्त देखे गए हैं अभाव हो जाता ये बता दिए आगे ठीक है उत्तम हेतु अग्निरहस्यम आश्रित विषय यानी इसी विषय को ये हेतु दिया है उत्तम हेतु साथ की टिप्पणी करते हैं निम्नलिखित दर्शनार्थ भाष्य के अंतिम जो दिया था पंचम ये हेतु है अस्त देखे जाने से ऐसा बोला है तो उसी को उसी हेतु को निम्नलिखित दर्शनार्थ जो हेतु है उसी को अग्निरहस्यम आश्रित विषय मंत्र है आगे अग्निरहस्य को बताने वाला जो कंडिका है उसको आश्रय लेकर के व्याख्या करते हैं आश्रय लेकर बोलते हैं का मंत्र है आश्रय अतः एतत् अन्यत्र उक्तम इस विषय को अग्नियादि देव को वायु में अस्त होना और उदय अस्त होना और बाघादि देव को प्राण में अस्त होना एक नंबर का प्राण प्राण इति आदित्यादेव उदयास्तमयत्म प्राण से ही आदित्यादि का और बाघादि इंद्रियों का उदय और अस्त होना इसको पुष्टि करने के लिए अग्निरहस्य का मंत्र है आज कौन है ये मंत्र है यदा वही पुरुष स्वपीति या अग्निरहस्य है कहीं वहां ऐसा मंत्र आया है यह पुरुष होता है तो प्राण तरही बाघ अत्यति तरही माने उस काल में बाघ प्राण अत्यति बाघ बाघ इंद्र जो है प्राण लय हो जाती है प्राण मन मन भी प्राण में लय हो जाता है, अप्येती आएगा क्रिया। और प्राण चक्षु, चक्षु भी प्राण में लय हो जाना है जब सोता है व्यक्ति। और प्राण श्रोत्रम, ये श्रोत्र करता है और प्राण कर्म है, प्राण में ही श्रोत्र लय हो जाता है। और यदा प्रबुद्धते, जब जगता है पुरुष, सोता है तो लय हुए थे सभी का, जगता है तो प्राणेव पुनर्जायते, प्राण से ही फिर उत्पन्न होते हैं। बागान प्राणेव अधिजायते अधिजायते बोला हुआ है। दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं प्राणिष्ठिता एव जायते, प्राण को आश्रय लेकर ही उत्पन्न होते हैं, स्वतंत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। बागादी दिया उत्पन्न होने प्रबोध समय जगना। अध्यात्म, ये अध्यात्म हो गया। अब अजय बताते हैं अथा अजय बताऊ, अग्निदास्य की बात है, अग्निदास्य मंत्र है, वहां का मंत्र का बात कर रहे हैं। तथा अथ अजय बताओ, अजय विषय है यदा वा अग्नि अनुगच्छति वायु तरी अनुद्वाति, जब अग्नि जब उत्पन्न होता है तो वायु तरी यदा अग्नि अनुगच्छति यानी शांत हो जाती है ऐसा है। और वायु तरी अनुद्वाति कहां लय हो जाते हैं अग्नि की, अग्निदेव की वायु में अस्त होना है। तस्मात एनम उदवासित इत्याहूर, माने जब उत्पन्न होता है तो वायु से ही उत्पन्न होता है, अर्थ हो गया। इसके लिए उदवासित बोलते हैं इसको, उदवासी कहते हैं इस वायु को, उदवासी कहते हैं, माने अस्तम गतः बोलते हैं उसका आहू। वायु ही अनुद्वाती, वायु पे ही दिन होना है उन्होंने अस्त होते समय में। और यदा आदित्य अस्तमेति, जब आदित्य अस्त होता है तो वायु तरी प्रवेश, वायु में ही प्रवेश करता है। और वायु चंद्रमा, वायु दिशा, वायु में चंद्रमा प्रवेश कर जाता है अस्त समय में। और दिशाएं भी सब, चंद्रमा भी उसी में प्रवेश करता है, दिशाएं भी उसी वायु में प्रवेश करती है, दिशा प्रतिष्ठिता, दिशा भी उसी में प्रतिष्ठित है। वायु रेव अधि पुनर्जाति, वायु से फिर उत्पन्न होते हैं ऐसा अग्नि रहस्य ने ऐसा कहा। ठीक है, मिलाते हैं यथा अत्र इति उपमार्थो अपशब्द, ये अपशब्द जो दिया ना, जैसे वहां है अग्नि रहस्य में है वैसे यहां भी समझना करके उपमा के लिए है, दृष्टांत के लिए है। ये जो अग्नि रहस्य बता रहे हैं अपशब्द उपमा के लिए है, उपमा है दृष्टांत। यथा अत्र जैसे यहां ऐसा बोलना चाह रहे हैं, जहां माने अग्नि रहस्य में जैसा है ना दृष्टांत, अर्थशब्द दृष्टांत के लिए है। अनुगच्छति माने सांवेदी कहा, जब यदा वही अग्नि अनुगच्छति कहा था, अनुगति शांत हो जाता है अस्त होता है, यह अर्थ है। वायु तरी अनुपाति कहा, वायु में भी लीन हो जाता है, यह अर्थ था। वायु अनु तद अधीन एवं तस्मिन काले उदा उदा उर्वाती कहा, मान अस्त समय में यही हो जाता है, वायु को आश्रय लेकर ही, वायु को अधीन होकर ही तस्मिन काल माने संध्या समय में सूर्य उद्वाति माने अस्तमेति अस्त होता है। उदवासीत अस्तम गतः, सूर्य को कहते हैं उस काल में उदवासीत, सूर्य अस्त हो गया ऐसा कहते अस्तम गतः, सूर्य के लिए बोला उदवासीत का प्रयोग किया, लुंग लकार का प्रयोग किया, अस्तम गतः यह अर्थ हो जाता है। आगे इति इति शब्दों, जो इति शब्द दिया अंतिम में, इति शब्दों अग्नि रहस्य वाक्य समाप्त करता, अग्नि रहस्य इतना एक प्यारा पूरा पैरा अग्नि रहस्य की बात है दृष्टांत के लिए, जैसे वो है वैसे यहां भी समझता, यहां भी अध्यात्म भी ऐसे समझता, अद्वैत भी ऐसे समझ रहा हूं। अध्यात्म प्राणव्रतम अधिदैवतम जो वायुव्रतम, जो अध्यात्म में प्राणव्रत है और अधिदैव में वायुव्रत है, वायुव्रतम इति एकमेव व्रतम धार्यम, एक ही व्रत धारण करें, धारण करना चाहिए। मंत्र ब्राह्माध्यम प्रतिपाद्य, मंत्र ब्राह्मण दोनों के द्वारा प्रतिपादन हो गया। अब तस्मादिति व्याचष्टे, आगे तस्मात् पद है उसका व्याख्या करना चाहते हैं, इसलिए यस्मात् से अर्थ करते हैं। तस्मात एकम एक प्रथम चरित प्राण्याचरिता पान्याचार यही है इसका अर्थ है। तस्मात एक प्रथम बाघादिशु अग्नियादिशु अनुगतम यही व्रत बाघादियों में प्राणव्रत और अग्नियादि में वायुव्रत यही व्रत अनुगतम अनुगत है। यदि तत् वायोश प्राणश परिस्पंदात्मकम कौन सा कि वायुव्रत क्या है परिस्पंदात्मक व्रत है क्रियात्मक व्रत है यहाँ प्राण क्रियात्मक है और वायु क्रियात्मक है यही है प्राण से परिस्पंदात्मकम कौन यही है वायु का प्राण का परिस्पंदात्मक तत्व व्रत है यही व्रत सर्वदेव अनुवर्तमान व्रतम सभी देवताओं ने सभी बागादि इंद्रियों ने ये भी देवता ही है सभी ने यही धारण किया है अनुवर्तमान जो व्रत है अनुवर्तन किए जाने वाला व्रत हेतु दे दिया तस्मात को लगाने के लिए तस्मात एकम एवं प्रथम चरित आपकी कंटिका है उसका तस्मात मौत ठीक नहीं हुआ है तस्मात ऐसा चलिए पा तस्मात अन्यो भी एकम एवं प्रथम चरित अन्य व्यक्ति भी मैंने हम लोगों को भी कह रहे हैं अन्यो भी जैसे बागारी इंद्रियों ने और इंद्रा अग्नि देवताओं ने वायुव्रत प्राणव्रत धारण किया इसलिए अन्य अन्य व्यक्ति भी एकम ये प्रथम है एक ही व्रत है यही है व्रत प्राण किम तक कौन है व्रत एक ही व्रत तो कहते हैं प्राण्या प्राण व्यापारम कुरिया प्राण्या करता प्राण व्यापारम कुरिया प्राण व्यापार करे अपान्यापन अपान्यान अपानन व्यापारम च प्राणापान व्यापार ही करे अन्य व्यापार न करे माने अन्य इंद्रियों के व्यापार न करे वो पाप है ये कहना चाहते हैं नहीं प्राणापान व्यापार से प्राणापान लक्षण से उपरमो अस्ति ये जो प्राणापान जो व्यापार है क्रियात्मक इसका उपराम नहीं है कहीं अस्त भी नहीं होते उदय भी नहीं होते जिसको अस्त नहीं होना तो उदय भी नहीं होना होता है नहीं भी निरंतर प्रत है अन्य व्रत भग्न व्रत है एक अन्य चार तस्मात एकम एव प्रथम चरित यही है वह कंडिका में तस्मात एकम एव प्रथम चरित तो एकम एव प्रथम चरित एक ही व्रत करे कहा कौन कहा हित्वा सर्व इंद्रियांतर व्यापारम अन्य इंद्रियों का व्यापार को त्याग करके अन्य इंद्रिय व्यापार बोलना सुनना देखना आदि बंद करके एक ही व्रत करे समष्टि प्राण रूप हो ऐसी चिंतन करता है हिरण्यगर्भ भाव से प्राण की उपासना करते हैं तस्मात चार की टिप्पणी में कहते हैं प्राणव्रत से अवग्नत्व प्राणव्रत अवग्न है इसलिए निरंतर चलता है चेष्टा रूप व्यापार एकम एव प्रथम चले पांच की टिप्पणी में कहा हित्वा ये हित्वा के ऊपर है क्योंकि शरीर के ऊपर नहीं है हित्वा के ऊपर है हित्वा इति ननु कथम बागादि व्यापारम हित्वा प्राण व्यापार से अनुष्ठेयत्व बागादि व्यापार को त्याग करके केवल प्राण व्यापार का ही अनुष्ठेय कैसा होगा उनका व्यापार क्यों नहीं समाहितम बात के बाद का समाधान दिया है अंतर्भावो इतोपीशां श्रोत्रादिन्द्रिय कर्मणां प्राण कर्म तेनै तद एकमेव प्रथम चरेत प्राणात्मनैव बागादि व्रतान्यपि चरेत सदा प्राणात्मात्मकम यस्मात व्रतम प्राणिक कर्तिकम या व्रतम दो बार छपा हुआ है एक को हटा देना चाहिए प्राण्यात अपान्यात चतुर्थ नित्यम आमरणात बुध यहां सिर जोड़ देना चाहिए नित्यम आमरणात बुध ऐसा पाठ है व्रत शब्द दो बार छप के बार एक को हटा देना चाहिए अंतर्भाव ये तो अमीशाम श्रोत्रादि इंद्रिय कर्मणाम अंतर्भाव प्राण कर्मणि अंतर्भाव जिससे कि श्रोत्रादि इंद्रियों का जो कर्म है देखना सुनना आदि जो कर्म है अमीषाम श्रोत्रादि का इंद्रिय कर्मणाम जो वो जो श्रोत्रादि इंद्रियों का जो कर्म है अमीषाम वह कर्म है उनका व्यापार है प्राण कर्मणि अंतर्भाव प्राण कर्म में चेष्टा कर्म में अंतर्भाव है उसी में अंतर्भूत है प्राण व्यापार करेंगे तो इनका भी व्यापार हो जाता है उसी में अंतर्भूत है तेरह एकम एतद एकम एक इसलिए एक ही व्रत करे माने बागादि व्रत जो है ना वो प्राण में ही अंतर्भूत है इसे प्राणापना बाघादी व्रतानी विचार्य था। ये देखना सुंदर बिल्कुल बंद न करे ऐसा देखना सुंदर प्राण रूप से करे, किस रूप से? बाघ रूप से नहीं, इंद्रिय रूप से न करे, प्राण रूप से करे। प्राण मन प्राण रूप से ही बाघादि व्रतानी अभी चरे थे, बाघादि व्रत तो करना है किंतु प्राण रूप से उसकी चिंतन करे, ये प्राण व्रत है करके उपासना करे, निरंतर करे, वो भी करे, यही अर्थ है। प्राणापानात्मकम यस्मात, जो प्राण और पान रूप जो व्रत है ना, जिससे व्रतम यस्मात व्रतम जिस से व्रत प्राणिक कर्तिकम, एक प्राणी करता वाला है, प्राणी करता रहता उस व्रत को। प्राण्यात अपान्यात ततो, इसलिए प्राण क्रिया करे अपान के अन्य नहीं, ततो नित्यम आवरला बुध, बुध नित्यम मरणात आवरला, मरण काल तक यहां पर अभिविधि अर्थ में है, मरण काल तक वही प्रश्न है। टीका में है एकम एव इति अवधृतेत, अवधारण के एकम एव प्रथम चरे अवधारण है, बागादि व्रतस्य त्यक्तत्व, बागादि व्रत त्याग दिए गए इसलिए त्यक्तत्व। तदुक्ति आर्थिका, ये एकम एव प्रथम ये कथन है अनर्थक हो जाएगा, इति आशंक्य उसका आशंक शंका करके अंतर्भावात इत्यत्र उत्तम स्मारय थी, अंतर्भावात जो कहा था बात में अंतर्भावो कहा था, प्राण कर्मणि अंतर्भाव ये कहा था उसका, अंतर्भावात इसका अर्थ करते इत्र उत्तम स्मारय थी, उसका याद दिलाते हैं बात विकार। प्राणात्मैव बाघादि व्रतान्य भी चरित सदा, हाँ बाघादि व्रत भी करे किंतु प्राण रूप से करे, किस रूप से? प्राण से अभिन्न मान करके करे, भिन्न मानकर न करे, प्राण से अभिन्न मानकर बाघादि व्रत भी करे, मन देखना सुनना बोलना भी करता रहे किंतु प्राण रूप से करे, स्वयं अपने स्वरूप से नहीं, मन दृष्टि में नहीं, समष्टि प्राण रूप से करे, यही कहा। बाघादि नाम प्राणात्मनई रेव है पाठ, हो प्राणात्मनई रेती हो रखा है, रेव चाहिए प्राणात्मनई रेव, प्राणात्म रूप से ही बाघादि नाम व्रत वही करना, बाघादि भी करना किंतु प्राण रूप से करना। बाघादि नाम उपसर्जनत्वा, बाघादि गौण है, प्राण से प्रधानत्वा, प्राण प्रधान है इसलिए अवधारणार्थम अवधारण, इसलिए अवधारण दिया एकम एक अवधारण दिया, बाघादि गौण है प्राण मुख्य है, प्राण रूप से प्राणात्मन प्राणात्मना एव ऐसा है तो प्राणात्मन हो जाएगा, प्राणात्मन एव प्राणात्मन आगे मनई बनाने के बाद बल प्राणात्म रूप से ही अर्थ करना। प्राणोपाशित उपास्य प्राणात्मनस्तव व्रतम एव कार्यम इत्यत्र हेतु प्रभाव, प्राण उपासिता का, प्राण को उपासना करने वाले का प्राणस्य उपासित प्राणात्मन जो प्राण रूप है, प्राण उपासना प्राण स्वरूप है, अहम समष्टि प्राण वस्तु इसी रूप से उपासना करता है वो प्राण स्वरूप है प्राण उपासक प्राणात्मन, तद व्रतम एव कार्य वही व्रत करना चाहिए, मैं समष्टि प्राण हूं, मैं प्राण रूप हूं, मैं मनुष्य नहीं, शरीर नहीं, इंद्रिया नहीं, ऐसा चिंतन करें कार्य उचित है तो अन्य दिया प्राणापानात्मकम यस्मात व्रतम प्राणिक कर्तिकम, जो प्राण अपान रूप जो व्रत है ना प्राण ही करता है उसका, प्राण अपान क्रिया प्राण ही करता है, एक ही करता है, एक कर्ता वाला है, इसलिए प्राण्यात अपान्या चतुर्थो नित्यम आवाद बुध का, इसलिए क्या करना जो बुधा है विवेकी है कि प्राण के रहस्य को समझता हो जो वह प्राण और अपानन प्राणन क्रिया और अपानन क्रिया ही करे, कब तक करे कहते हैं आपरणात नित्यम निरंतर करे, मरण से पहले पहले तक करे, सिर जोड़ करना चाहिए आपरणात है वो आम है वो अभिविधि में आम है, एक नित्यम मन निरंतरम मरण से पहले पहले यही दो व्रत है प्राण इसी को करता है, समष्टि प्राण से उपासना करने वाला प्राण भाव में है वो उसी व्रत में रहे किया था है कहा। अच्छा आके टीका में कहते हैं नहीं। अच्छा भाष्य रह गया नेत मां नेत माने मां मां अच्छा टिप्पणी रह गई बुधा माने बुधा का अर्थ है जो विवेकी है वहां सर्वेशु बागादि व्यापारेशु सभी जो बागादि व्यापार हैं उसमें प्राण व्यापार दृष्टि ही तद उपासिता ही माने प्राण व्यापार दृष्टि करे क्या दृष्टि करे बागादि व्यापार दृष्टि न करे प्राण प्राण में उससे समावेश है वो प्राण दृष्टि से उपासना करे जितना मतलब बंद तो नहीं कर सकता किंतु प्राण रूप से करे मैं प्राण हूं यही भावना रखे हमसे आगे भाष्य में कहा नेत मा नेत मा नेत का अर्थ कर दिया आगे ये मंत्र देते हैं पहले नेत मा माम मां का तमाम है एक मां और यह हथियार करके निषेध के लिए होगा माम छह नंबर की पड़े का माम का अर्थ करते हैं छह नंबर में माने उपासक हम जो मैं प्राणोपासक हूं उसको यह अर्थ है पापमा मृत्यु पाप रूपी जो मृत्यु निर्मा पापमा पापनवत यही अर्थ है उसका देखा यही कहते हैं पापमा माने मृत्यु जो मृत्यु है वह श्रम रूपी कौन सा मृत्यु है बागाजियों को जिसने शांत किया था किसने किया था श्रम बनकर श्रम रूपी जो मृत्यु है वह न आपयात रूपी आपनवत माने आपयात वो मन और मेरे को प्राप्त हो आपनवत लंग लगाकर है वेद में नियम नहीं है लिंग के सामने लंग का प्रयोग कर दिया वो प्राप्त हो किया है यह शब्द परिभय परिता भय परिचारों ओर से भय देख करके अन्य व्रत करने पर भय भी कहे क्यों श्रम रूपी व्रत घस लेगा व्रत भग्न हो जाएगा यह शब्द जो है परिभय परिभय अर्थ है डर है बहुत डर है छाया है इसे अर्थ है यदि अहम अस्मात प्रताप प्रच्युता श्याम यही भय दिखा रहा है यदि मैं इस व्रत से प्रच्युत हो जाऊं तो मैंने ग्रस्त हो जाऊंगा किसे एवं अहम मैं ग्रस्त हो जाऊंगा किसे मृत्यु ना मृत्यु के द्वारा ग्रस्त हो जाऊंगा जो श्रम रूपी मृत्यु है वो आ जाएगा मुझे मैंने देखते देखते चक्षु थक जाती है बोलते बोलते बाई थक जाती है सुनते सुनते श्रोत्र थक जाती है सब थक जाते हैं श्रम रूपी मृत्यु इनको स्पष्ट कर देता है यही है यदि कदाचित अच्छा यदि अहम अस्मात व्रतात् प्रच्युत श्याम यदि मैं ये जो प्राण व्रत से प्रच्युत हो जाऊं वो अभग्न व्रत है वो तो स्थिति है ग्रस्त एव अहम मृत्युना मैं ग्रस्त हो जाऊंगा कौन मृत श्रम श्रम रूपी जो मृत्यु है बाजार तो श्रम से ही शांत हो जाते हैं मृत्यु है मृत्यु इति ऐसा समझकर ये भय है यह सब प्रकार का है एवं त्रस्त इस प्रकार से डरा हुआ है यदि अन्य व्रत धारण करूंगा तो मैं मृत्यु से ग्रसित हो जाऊंगा श्रम रूपी मृत्यु से ग्रसित करेगा त्रस्त सन ऐसा है शेख चिपुर ने कहा सर्व व्यापार कृत सभी व्यापार को करते हुए एक नंबर सन यहां आगे सन लगाना है ऐसे डरता हुआ धारे प्राणव्रतम इति अभिप्राय प्राणव्रत वही धारण का नहीं अभिप्राय है इसका दो नंबर में कहते हैं बागादि आसंगवत जैसे बागादि में आसक्ति है आसक्ति रूप मृत्यु ग्रस्त कर देता है आसंगवत मां मां माने मुझको एक मां और लगाना पड़ेगा माने अध्यार करना पड़ेगा पापमा मां पापमा है वो पाप प्रापद कहते हैं जैसे उनको आसक्त माने श्रम रूपी मृत्यु ने प्राप्त किया था बाघ आदि को उस प्रकार आसक्ति से प्राप्त किया प्राप्त हो गए इस प्रकार मेरे को भी प्राप्त हो वो आसुरा स आसुरा प्राप्त होगा स पापमा आसुरा जो असुर पाप है वह मेरे को प्राप्त न हो इतम अभिशांति ऐसा अभिप्राय ऐसा होता हुआ विद्वान प्राणव्रतम करे जो विद्वान है प्राण प्रत्याह इस दास्य को समझने वाला अवर्ग प्रत को समझने वाला जो होगा वह एक ही प्राण प्रत्यो आगे भाषण में कहते यदि कदाचित ये व्रत इतना सरल नहीं सब किसी की बस की बात नहीं यदि यानी कदाचित कभी यदि कदाचित चरे यदि ये व्रत आचरण करे तो यानी करना मुश्किल है यदि करे तो प्रारभेता माने चरित माने प्रारभेता यदि आरंभ करे तो प्राणव्रतम ये प्राणव्रत यदि आरंभ किया है तब तो समाप्ति पैसे समापन करने की इच्छा करे संपूर्वक आप व्याप्त होता से सीढ़ित कर देना समाप्ति बनेगा उसके बाद सम करना संयोग से द्वित्व करेंगे द्वित्व में आप पी का द्वित्व होगा क्यों अजारी द्वितीय सी है आ का द्वित्व नहीं होगा आजादी है धातु पी द्वित्व हो जाएगा और अत्र व्यासो लोप से आता है इसमें अभ्यास का लोप हो जाएगा फिर वह आप ही रहेगा आगे सन इत गुण अयादेश आपि सय आपी आपी सय बन जाएगा आगे दिन लगा कर रूप है आपी सय समापि सय समापन करने की इच्छा करें यदि मैंने कदाचित व्रत धारण करके तो बीच में न छोड़े समापन आजीवन करता है यह अर्थ है मैंने समापयित विच्छेद कहा समापित सहित कहा था समाप्त करने की इच्छा करें यदि ही अस्मात व्रता उपरमेत यदि इस व्रत से उपराम यदि हो जाता है तो कहते हैं ये तत् प्राण परिभूत देवास्व ये प्राण परिभूत हो जाएगा व्रत यदि पहले समाप्त कर दे तो क्या हो जाए यदि उपराम हो जाता तो प्राण जो होगा परिभूत हो जाएगा असुरों से दब जाएगा देवास्व और सूर्यादि देवता भी ऐसे हो जाएंगे परिभूत हो जाएगा। तीन नंबर के तुमने कहा तत्व्रतानुसाई रहा उनके व्रत अनुष्ठान करने वाले कौन है वहां अग्नि देवता है या बागादि देवता है ये सब ये हो जाएंगे परिभूत हो जाएंगे ठीक है विनाश हो जाएंगे ठीक है करते हैं समय हो गया ठीक है फिर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय